بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة مباركة دخان الجملة سورة هاي مكيس دارای 59 آیه 3 رکو در ترتیب تلاوت 44 سورت است. در ترتیب نزول 64 سورت است. بعد از سوره مبارکه زخرف نازل گردیده. سوره مبارکه مجموعه کلماتش 348 و مجموعه حروفش 1431 است. و ای از پنجمین سوره حوامیم است. سوره مبارکه دخان چون از جمله سوره های مکی است، بنان محور و اساسات عمده دین مقدس اسلام که عبارت از توحید و رسالت و معاد است، او را مورد مطالعه قرار می دهد و با ضربات کوبنده و قلب های خفته را از خواب غفلت بیدار می کند. بنان سوره را می توانیم در چند مورد خلاصه بکنیم. آغاز سوره به حروف مقطعات در حقیقت بیان عظمت قرآن کریم را می کند که نزول اولی آن را در شب قدر بیان می کند. از توحید و یگانگی الله جل جلاله و بیان بعضی از نشانه های عظمت او را در جهان هستی مورد مطالعه قرار می دهد. یک بخش مهم از سرنوشت دردناک کفار و کیفر دردناک آنها را برای ما شما بیان می کند. سوره مبارکه برای بیدار کردن کفار قسمت از سرگذشت حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را در مقابل فرعونیان و شکست آنها و بالاخره هلاکت آنها را بیان میکند. سوره مبارکه مسئله قیامت و عذابهای دردناک دوزخیان را در ضمن پاداشهای جالب و روح پروری که برای پرهیزگاران است این موضوع را بیان میکند. سوره مبارکه هدف آفرینش و بیهوده نبودن آسمانها و زمین را برای ما شما معرفی میکند. سوره مبارکه در آخر بیان عظمت قرآن همان گونه که آغاز شده بود به همین نکته پایان میپذیرد. از آنجا که در آیه دهم این سوره از دخان مبین سخن گفته شده، این سوره به همین عنوان مسما هم گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله اعلم بمراده و الکتاب المبین، قسم به کتاب واضح که حق و باطل را از هم جدا ساخته است. انا انزلناه، مسلما ما نازل کردیم. ببینید که ای به طور شهادت است. انا انزلناه، هر آن ما نازل کردیم قرآن را، فی لیلت مبارکت، در شب بسیار با برکت، انا کنا منذرین، قطعا ما هستیم ترساننده. فیها در آن شب، یفرق کل امر حکیم، جدا کرده می شد هر کار با حکمت، حکیم و با محکم، در کتاب ملائکه، امرا من عندنا، به طور حکم من عندنا، از نزد ما، انا کنا مرسلین، هر آن ما هستیم فرستنده. الله میگه که ول کتاب المبین، قسم به کتاب واضح که حق و باطل را جدا ساخته است. انا انزلناه، ما نازل کردیم قرآن را، فی لیلت مبارکت، در شب بسیار با برکت، انا کنا منذرین، قطعا ما هستیم ترساننده. لیلت مبارکه دو نظر وجود دارد. یک نظر است که عبارت از ماه شعبان و شب چهاردهم یا پانزدهم است. چهارده خلاصه به پانزده، شب پانزدهم. این را میگم لیلت البراءت. ما در عوام بس میگه شب برات میگه. قرآن کریم میگه در شب برات نازل گردیده. ولی نظر دوم که عبارت از لیلت المبارکه شب قدر است. و این نص قرآن کریم و احادیث بر این باب دقیق است. من دارم میتونم گفته که قرآن کریم چی خود میفرماید. انا انزلناه، هر ما قرآن را نازل کردیم، فی لیلت القدر، در لیلت القدر، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. بنان شب براءه، شب مبارک، شب چی است؟ قدر است. این شب قدر در کجا و در کدام موقعیت و در کدام است؟ باز هم خود قرآن کریم به این سخن میگوید. هر آن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان، ماهی است که در او چیز نازل شده؟ قرآن نازل شده. پس مراد از ما کدام ماه است؟ ماه رمضان. مراد از شب کدام شب است؟ شب لیلت القدر. آیا کسی بگه که بعضی وقتی که میگه که شب 15 شعبان گرفتن، محققین از مفسرین کرام مانند امام قرطبی و میفرماید که هر آن کسی که نزول قرآن را در شب غیر لیلة القدر بداند که مراد شب 15 شعبان شود، فقط اعظم الفریه، یقینا که ای بسیار دروغ کلام را نسبت دارد. صراحتا میگوید امام ابن کثیر رحمه الله بعد از تحلیل مطالب میگوید که هر کسی که بگوید که این نصف ماه شعبان است، فقط ابعد النجعه، یقینا این انسان دور رفته از فایده، از فایده بسیار دور رفته. حق امی است که به نام لیله براءت ما کدام چیزی نداریم. اگر استدلال شود که در این باب احادیثی وارد است که امام ترمذی، ابن ماجه و صاحب مشکات آن را ذکر نموده، با دقت گفته میتونیم که احادیث همش ضعیف است و قابلیت اعتماد را ندارد. هرچی خواندنی عزیز است که یک طرف این احادیث ضعیف است، یک طرف احادیث موضوعه وارد شده. از احادیث موضوعیش هم است که 100 رکعت نماز باید در آنجا خوانده شود، نماز 100 رکعتی در شب شعبان. ملا علی قالی رحمه الله در شرح مشکات آن را تحلیل میکند و میگوید این نماز نماز موضوعی است و هیچ حدیثی در این باب وجود ندارد. بنابراین این نماز در اولین بار در سال 448 این رائج شده. اصل از جان خود یک تعداد کشیدن و امروز هم یک تعداد مسلمان ها به اساس نافهمیشان به دین چنین کاری را میکند. بس حق موضوع امی شد که ما با دلائل نمیتونیم ثابت بکنیم که شب شعبان یعنی چی. باز بدتر از این است که اگر بالفرض قبول بکنیم که این احادیث هم وجود داره و به یه حدیث ضعیف عمل شد که یک شب با برکت است، این شب با برکت را مردم افغانستان با شکل دیگری باز او را عبادت میکند، در اوجا باز طبله و ارمونه و دخترها رقص میکنه، بازی میکنه و این شب را به می شکل سپری میکنه. بسی چیزی است که بدتر از او شد. اول خونه بود در دین، بعد که ایجادشان کردن به این شکل ایجاد میکنن و تعداد هم به این شکل او را قبول کردن که از جان خود عبادت ها را کشیدن، 100 رکعت نماز بخوان، به این شکل بشین تا صبح بشین که چی بکن، هیچ دلیلی سرش نیست و ما مکلفیت به او نداریم. استدلال اگر به این آیت میکنه این را علما خوبتر میفهمن. بنان نص قرآن کریم هم لیلة البراءة را قبول نمیکنه، بلکه او را لیلة القدر می داند. ما را هم خدا ما می داند، ماهی که رمضان است. انا انزلناه، یقینا ما نازل کردیم قرآن را، فی لیلة مبارکت، در شب بسیار با برکت. یک تفسیر تسهیل لعلوم القرآن دوجه ذکر میکنم میگه نظر دوم محض باطل است. یعنی باطل که شد دیگه قابلیت از این نداره که انسان چیزی را پیشکش بکنه. و اونجا باز ذکر می که احادیثی که در این باب است یکیش هم قابل اعتنا نیست. اینا کننا منذرین. و از بخاطر ازی گفتیم که یک مشکلی که ما داریم امیسته که وقتی که میفهمیم که شی ضعیف است، وقتی که میفهمیم که شی صحیح نیست، با وصف ازیم به مردم خود غلط فکر نتیم که خیر است بکنن عبادت است کدام گفی خونه داره. نه، مردم را غلط توجیه نکنین. برش بگو وقتی که بزرگای دین یکیش میگد که ای اعظم الفریه، بزرگ دروغ بسته کرده. ابن کثیر وارد شخصیت بوده که این نفر از حق بسیار به دور بیشاره شده و دیگه عالم بوده که این باطل است، محدثین را قبول نکند. بنان ما تو که چی را نمی فهمیم چطور جرأت میکنیم که خیر است بگیم؟ خیر است نمیگم، برداریم که نیست. انا کننا منذرین، قطعا ما هستیم ترساننده. فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب جدا کرده میشد هر کاری با حکمت، در کتب ملائکه برشان داده می شد که پلان یک سالیت است. امرم من عندنا، به طور حکم از نزد ما، یعنی ما فقط حکم می دانیم، اجرایش ملائکه می کردن. انا کننا مرسلین، هر انا ما هستیم فرستنده. رحمتم می ربک، از روی رحمت پروردگار ما فرستنده هستیم، از روی رحمت پروردگار. انه هو السمیع العلیم، هر انا اوست نیک شنوا و دانا. در جا قرآن کریم هفت صفت را از الله جل جلاله به یادگار میگذارد. انه آن ذاتی که رحمت خود را میفرستد، هو السمیع، نیک شنواست یک صفت. العلیم داناست در کار خود. رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین است سوم صفت، و ما بینهما آنچه که در میان آسمان ها و زمین است، این کنتم موقنین اگر شما یقین کنندگانید. جزای جمله شرطیه این کنتم موقنین، اگر اهل یقین هستین پس دانستین که ان الله رب السماوات والارض، پس دانستین ای که پروردگار الله جل جلاله پروردگار آسمان ها و زمین است. چارم، لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق مگر او. یحیی، پنجم صفت، یحیی زنده می کند، و یمیت، ششم صفت، می میراند. ربکم و رب آبائکم الاولین، هفتم صفت، پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شماست. بل هم فی شک یلعبون، با ای بیان هم بل هم، بلکه ایشان فی شک در شکن یلعبون بازی کنند. فارتخب، پس منتظر باش با آنها ای پیغمبر. یوم تأتی السماء بدخان، روزی که بیارد آسمان بدخان مبین، دودی ظاهر را، روزی که آسمان دودی ظاهر خود را بیارد. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرموده که این اول اشراط ساعت دخان، اولین اشراط ساعه یا علامات قیامت همانا دودی است که در کناره های آسمان دیده می شود. ایتی یک دودی که انسان نزدیکترین نفر خود را نخواهد دید، با وصفی که آوازش هم شنود ولی نخواهد دید. این اولین نشانیش است. حضرت عبدالله بن مسعود می فرمه که نه، ای بدخان مبین از جمله اشراط ساعه بود که گذشته است. ای گذشته است و اشراط ساعه یکم پیغمبر خدا است، یکی همین خودش دود است. یعشناس است که فرو گیرد مردم را، هادا عذاب علیم، گوین این عذاب دردهنده است. خودشان باز میگی عذاب دردهنده است. امام مسلم در جلد دوم می فرماید که این حالن تقوم، یقین این قیامت قائم نمی شود، حتی ترون قبلها عشر آیاتن، تا که پیش از قیامت ده آیات و دلائل را شما نبینین. فذکر الدخان، در او یاد کرده یکی هم دود را، و دجال دجال را، و دابه و دابت الارض را، و طلوع شمس من مغربها، و برآمدن آفتاب از مغربش. وقتی که عذاب ها بیاید میگن که ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگارا بردار از ما عذاب را، قطعا ما ایمان میاریم. انا لهم الذکرا، چگونه نصیبی آنها شود پند، و قد جاءهم رسول مبین، و حالا که آمده بود به ایشان پیغمبر واضح و آشکارا. ثم تولوا عنه، باز رو گردانیدید از او. ثم تولوا عنه، باز رو گردانیدید از وی. و قالو، گفتند معلم مجنون، او تعلیم داده شده است، مجنون دیوانه است. ببین ایتو تضادها را با هم یک جا میکند. و قالو، گفتند معلم، او تعلیم داده شده است، از این خاطر این گپ ها را میگوید. مجنون دیوانه است که اصالت ما را از بین میبرد. انا کاشف العذاب قلیلا، هر انا ما دور کننده عذاب قلیلا اندک مدتی، انکم عائدون، مسلما شما عودت کننده اید به مو عزم کفرتان به بیدینیتان. یوم نبطش البطشت الکبرا، روزی که بگیریم به گرفتن بزرگ، انا منتقمون، هر انا ما انتقام میگیریم. ولقد فتنا قبلهم، و تحقیق ما امتحان کردیم و آزمودیم پیش از ایشان قوم فرعون، قوم فرعون را، و جاءهم رسول کریم، و آمد به ایشان فرستاده گرانقدر که حضرت موسی علیه السلام بود. ما پیش از این مردم که عذاب برش آمد و رفع عذاب خواستند، ما اینا را آزمودیم، حضرت موسی را برش فرستادیم، و جاءهم رسول کریم، آمد به ایشان فرستاده گرانقدر که حضرت موسی علیه السلام بود. او حضرت موسی علیه السلام چی پیام داشت؟ ان ادو الی عباد الله، و این که تسلیم کنید به من بندگان الله جل جلاله را. ان ادو الی عباد الله، تسلیم کنید به من بندگان الله را، اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما فرستاده امین هستم، من برای شما پیغمبر امانت دارم. و الله تعالی علی الله، و اینکه سرکشی نکنید به الله جل جلاله که مراد حکمش است. اینی آتیکم، هر آن من آورده ام به شما، به سلطان مبین، به حجت بسیار ظاهر. من هر آن آوردم به شما حجت بسیار ظاهر را. و اینی عوذ بربی، و من پناه گرفتم به پروردگارم و ربکم به پروردگار شما، ان ترجمونی، از این که مرا سنگسار بکنید، ان ترجمونی از این که مرا به القاب بی معنا بزنید. و این لم تؤمنو لی، و اگر ایمان نمیارید به من، فاعتزلون، پس یکسو شوید از من و مانع هدایت مردم کنه شوید. اگر شما ایمان نمیارید، فاعتزلون، پس شما دور شوید که مردم خو ایمان بیارد. این مردم بدبخت آرام ننشستند. فدعا ربه، پس حضرت موسی علیه السلام به پروردگارش دعا کرد، ان هؤلاء قوم، که یقینا این مردمی هستند که مجرمون، گناهگار هستند. ای الله، این مردم است که گناهگار است. این دعا را بعد از 30 سال می کند. 30 سال پی در پی چی شد؟ وقتی که عذاب برش نازل می شد، در مابین آبشان خون پیدا می شد. باز می رفتن به حضرت موسی علیه السلام و برش می گفت که ای موسی، با او مقام و عظمتی که نزد خدا داری، از ما این عذاب را دور بکن. اینا مؤمنون، ما ایمان می آریم. ارگا که ما این عذاب را دور می کردیم، باز به کفرشان رجوع می کردن. این شکل ای پیغمبر، اگر ما بار بار چیزای خواسته های اینها را جواب هم بگوییم، این مردم باز ایمان نمیارد. بنان بگذار این مردم را که خود تحلیل بکنه و عقیده را در دلشان بشانن. بعد از این حضرت موسی وقتی که به پروردگارش دعا کرد که ان هؤلاء قوم مجرمون، یقینا این گروهی هستن مجرم، ما برش گفتیم که فقلنا فاسر بعبادی، پس گفتیم که ببر بندگان مرا، لیلن به هنگام شب، انکم متبعون، یقینا که تعقیب کرده می شوید، انکم شما متبعون تعقیب کرده می شوید. ولی پشت از این نگردی که چرا مرا تعقیب می کند. و ترک البحر، و بگذار دریا را، رهوان آرامیده، انهم جند مغرقون، یقینا ایشان لشکر غرق شدگانند. ما برش گفتیم که در دریا خودت برو و این دریا را آرام تیر میشی، در حالی که امی دریا وسیله غرق شدن امی انسانای بنابکار و بدبخت میشود. بعد از اینکه غرق شدن، کم ترکو من جنات، بسیار گذاشتن باغها و عیون چشمه ها و زروع زراعت و مقام کریم و منازل نیکو را، این را کلشان گذاشتن. کم ترکو من جنات، چقدر بسیار گذاشتن باغهای سرسبز را و عیون چشمه های یخ را و زروع زراعت ها را و مقام کریم و منازل نیکو و قصرهای نیکو را و نعمتا کانو فیها فاکین و نعمت و وسیله آسایش و نعمت و وسایل آسایش کانو فیها فاکین، که بودن در آن متنعمان. فاکین گاهی به معنای استفاده کردن از فاکه یا میوه ها و گاهی به معنای گفتگوهای فکاهی و سرور انگیز هم آمده و گاهی به معنای هر گونه تنعم و لذت هم می آید. این معنای اخیر مورد توجه است. و نعمت و وسائل آسایش کانی که بودن فیا در آن فاکهین متنعمان، هم سخن می گفتن، هم میوه استفاده می کردن و هم فکاهی و سرور را در زندگی خود جای داده بودن. کذالک چنین شد. کذالک خبر برای مبتدای محذوفه، الامر کذالک، امر چنین شد، کار چنین شد که غرق شدن آنانی که کافر بودند، نجات یافتن آنانی که ایمان آشتن. و اورثناها قوما آخرین، و به میراث دادیم آنها را برای قوم دیگر. فما بکت علیهم السماء، پس گریه نکرد علیهم بر فرعونی ها، السماء آسمان، و الارض زمین، و ما کان منظرین، و نبودن مهلت داده شدگان. ببین که هرگاه که از بین رفتن، فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان سرز گریان کرد نه هم زمین. هر طاغوتی که از بین می رود، نه کس سرش گریان می کنه و نه کس سرش حسرت می گیرد. این دنیا این تو یک دنیای است. جنایت کرد کرد کرد بوش، آلی ره دخانه شد، نفرین گرفت، بود گرفت و بدبختی را در تاریخ خود نوشته کرد. انسان ها این تو می رود، کسی خبر نمی شد. یک روز چند روزی است، قال مقال و کشفش و مذاق واری به انسان معلوم می شد. بعد تاریخ را به جای خود می گذارد. اسرائیل را از عذاب ذلیل کننده، من فرعون، از فرعون، انه کان عالیا من المسرفین، یقینا بود فرعون کان عالیا بود بلند من المسرفین از جمله اسراف کنندگان و از جمله کسایی که از حد میگذشت. مسرف در حقیقت به معنی هر گونه تجاوز از حد در اعمال و گفتار است. به همین دلیل در آیات مختلف قرآن کریم به معنای تباهکار، به معنای ظالم، به معنای فساد پیشه و کسی که از حد مگذرد استعمال می شود. بنابراین در اینجا مطلق گناه هم می آید. کسی که همیشه گناهگار باشد. کان عالیا بود بلند مرتبه، سر دیگران تعرض می کند، خرد می شمارش. من المسرفین و از اسراف کنندگان، از حد گذرندگان. ولقد اخترناهم به تحقیق برگزیدیم ما آن را، ولقد اخترناهم به تحقیق برگزیدیم بنی اسرائیل را علی علم دانسته علی العالمین بر عالم زمانشان، و آتیناهم دادیمشان را من الآیات از نشانی ها ما فیه بلاء مبین آنچه در آن آزمایش آشکاری بود. ما بنی اسرائیل را علمن برگزیدیم، برش دادیم از آیات ها و نشانی که در آن امتحان آشکارایی بود. ان هؤلاء هران این کفار لیقولون میگوین این هی الا موتتنا الاولا نیست هیچ مردن بعد از زندگی این هی نیست هیچ مردن الا موتتنا الاولا مگر مردن اولی ما و ما نحن بمنشرید و نیست ما برانگیخته شدگان. مشرکین این دلائل تاریخی را در نظر نمیگیرد، این آمده شده پیغمبران را در نظر نمیگیرد، بلکه به بسیار وقاحت میگه این هی الا موتتنا الاولا، این هی نیست الا موتتنا مگر مردن ما الاولا مردن اولی و ما نحن بمنشرین و نیست ما برانگیخته شدگان. فأتوا بآبائنا پس بیارید اگر در این صورت زنده شدن بعد از مرگ باشد بآبائنا و پدران ما این کنتم صادقین اگر شما راستگو هستین. بلند دلیل برای عدم اعاده زنده شدن بعد از مرگ چی را می گرفتن؟ میگه فورا پدر مرا پس زنده بکو. اهم خیرون ام قوم التبعن اهم آیا اینها خیرون بهتر هستن ام قوم التبعن یا قوم التبع؟ اینها بهتر هستن از حیث قوت و از حیث نیرو جسمانی که داشتن. اهم خیرون آیا این مردمی که مخالفت میکنه با دین اسلام و زنده شدن بعد از مرگ را قبول ندارد خیرون بهتر هستن ام قوم تبعین یا قوم تبع؟ قوم تبعین تبع در حقیقت از این که دارای تمدن و مهد عالی داشتن و زندگیشان پی در پی یکی به دیگر آمد. این قوم پادشاهایشان نظامشان طور ترتیب یافته بود که از تغییرشان بسیار منظم بود. یک پادشاه به جای دیگر پادشاهش می آمد. از تتابع یک پادشاه که تیر می شد بسیار منظم پادشاه دیگر می آمد و زندگیشان را رونق داشتند. امین مردم به اساس از این تبع برش می گد که مثل که فرعونی ها را در مصر هر پادشاهش ایتو عنوان داشت، قصرا و کیسر همتا عنوان داشت. اینجا هم مردم بند که در سرزمین یمن زندگی داشتن و در سرزمین یمن یقینا که خداوند متعال از نظر مادی و از نظر هوا با هوا همه چیز را برشان داده بود. الله اینجا پرسان میکنه که اهم خیرون آیا این مردم بهتر هستند از حیث زندگی و نعمت ها؟ ام قوم تبعین یا قوم تبع والذین من قبلهم و آنانی که پیش از اینها تو گذاشتن؟ اهلکناهم ما آنها را هلاک کردیم انهم کانوا مجرمین مسلمن ایشان بودن کافران. و ما خلقنا السماوات والارض ما نیافریدیم آسمانها و زمین را و ما بینهما آنچه که میان آسمانها و زمین است لاعبین بازی کنان. او را عبث پیدا نکردیم، بدون قصد صحیح پیدا نکردیم. ما خلقناهما نیافریدیم آسمان زمین را الا بالحق مگر به تدبیر محکم و راست ولکن اکثرهم لا یعلمون ولی اکثرشان نمیدانند. ان یوم الفصل میقاتهم قطعا روز فیصله موعود مقرر ایشان است اجمعین همه ایشان را. یوم روزی که لا یغنی مولا هیچ دفع نکند هیچ دوستی ان مولا شیئا از دوست دیگر چیزی را ولا هم ینصرون و نه ایشان مدد کرده شوند. ایتو یک روزی ملاقات را خواهند کرد. ایتو روزی که لا یغنی مولا عن مولا شیئا دفع نکند هیچ دوست از دوست دیگر چیزی را ولا هم ینصرون و نه هم مدد کرده شوند. الا من رحم الله مگر برای آن که رحم کند الله جل جلاله. الا من رحم الله مگر بر کسی که الله رحم بکند و ایمان داشته باشد. انه هو العزیز العزیز الرحیم هر آن الله جل جلاله غالب و مهربان است. هیچ کسی در او روز از کسی دیگر چیزی را دفع کرده نمیتواند. یک موضوع دوم مدد هم کرده نشود مگر کسی را که الله مورد عنایت خود قرار بدهد که به اساس ایمان و توحیدش مورد رحم قرار میگیرد. انه هو العزیز الرحیم هر آن الله غالب و با رحمت است. این شجره الزقوم یقینا درخت زقوم طعام الاثیم نان رزق گناهکاران است. کلمهل مانند مثل گداخته یغلی فی البطول جوش میخورد در شکمها. که غلی الحمیم مانند آب جوشان. یقال لهم من جانب الله از طرف الله برشان گفته میشود که خذوه بگیرید او را فعتلوه پس بسختی کشیده الى سواء الجحیم ببرید او را در میان دوزخ. انسان نابکار و بیدین را گفته می شود از طرف الله برش که خذوه بگیرید او را فعتلوه الى سواء الجحیم پس بسختی کشیده ببرید او را در میان دوزخ. ثم صب فوق رأسه باز بریزانید بر بالای سر او من عذاب الحمیم از آب جوش من حیث عذاب برش بگن که ذوق بچش. انک انت العزیز الکریم هر نه تو بودی در دنیا با عزت و گرام قدر. تو بودی در دنیا بسیار با عزت. آلی ای عذاب خار کننده را بگی. ان هذا ما کنتم به تمترون قطعا همین است. ما کنتم به آنچه که در آن تمترون شک میکردید. آنچه که در آن شک میکردید این نیست. در بدل از او ان المتقین فی مقام امین هر آن متقیان در جای با امنن فی جنات و عیون در باغ‌ها و چشمها یلبسون من سندس میپوشن از ابریشم باریک و استبرق و از ابریشم دبل متقابلین در حالی که روبروی یک دیگر باشند. برای کافرها خو ای گفته شد که اول از درخت زقوم میخورد از آب جوشان بر خود در شکمها پایین میبرند. بعد از او با بسیار تحقیری برش گفته میشد که بگیریدش و طرف دوزخ و دومابین دوزخ بیاندازید. بعد بر بالای سرش آب جوشان را از عذاب سرخ نازل بکنید. و در اخیر بعد از دیدن عذاب گفته برش میشه که ذوق بشش انک انت العزیز الکریم. و این کلش در بدل چیز؟ در بدل شکی که از آمدن روز قیامت داشتن. ولی برای مؤمنین و مسلمانان هم چی است؟ ان المتقین فی مقام امین یقینا متقیان در جای بسیار با امنی هم. فی جنات یک جای امن است. دو فی جنات در باغها و عیون و چشمه ها یلبسون می پوشند سوم من سندس از ابریشم بسیار باریک و استبرق و ابریشم سبتر و استبرق ابریشم دبل که مثل کرتی واره واسکت واره متقابلین در حالی که روبرو با یک دیگر باشند. کذالک همچنین است و زوجناهم و جفت سازم ایشان را به حور عین با حوران بزرگ چشم. حور به کسی میگن که سیاهی چشم او کاملا به حساب سفیدی آن روشن بوده باشد. سفیدی که در میان سیاهی بوده باشد از چشمش و در تعبیر اصلی به معنای کلانی چشم است که در حقیقت زیبایی را به ما عنوان می کند. و زوجناهم جفت سازم ایشان را به حور عین به حوران بزرگ چشم. یدعون فیها می خواهند در آنجا پنجم صفتشان به کل فاکهت هر میوه را آمنین به خاطر جمع. ششم لا یذوقون فیها الموت نچشند در آنجا مرگ را الا موت الاولا لیکن مرد اولی که آن را چشیده اند. الا الموتة الاولى، لكن مرگ اولی که آن را چشیده اند. الا را به معنی لكن بگیرین، لكن الموتة الاولى، لكن مرگی که آن را چشیده اند. ووقاهم عذاب الجحیم، و نگه داشت ایشان را الله جل جلاله از عذاب دوزخ. ای کلش فضلا می ربک، کلش بخشش، کلش فضلیست از جانب پروردگار تو. یعنی انسان نمیتونه به واسطه اعمال خود ای را بگیرد. فضلا می ربک، فضلیست از طرف پروردگار تو. ذالک هو الفوز العظیم، همین از کامیابی بزرگ که انسان از فضل الله جل جلاله غنیمت بگیرد. فا انما جز این نیست، یسرناه بلسانک، آسان ساختم این قرآن را به زبان تو. لعلهم یتذکرون، شاید ایشان بفهمند و پند بگیرند. فا انما جز این نیست که یسرناه، آسان ساختم قرآن کریم را بلسانک و زبان تو. لعلهم یتذکرون، شاید ایشان فهمیده پند بگیرند. فرتقب، پس مرتقب باش، مراقب باش، انهم مرتقبون، مراقب باش به عاقبت کار آنها، مسلمن آنها نیز منتظرن. انهم مرتقبون، یقین اینها هم منتظر هستن. تو هم فرتقب در اصل از رقبه به معنی گردن است. از آنجا که افراد منتظر گاه گاه سر خود را از دروازه ها و کلکین برای کسی دیگر بیرون می کشد، معنی انتظار را می دهد. فرتقب، تو هم انتظار داشته باش که نتیجه حال از این مردم چی می شود. انهم مرتقبون، یقین اینها هم منتظرند.